Middernacht, het begin van woensdag 29 maart, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet heeft in Den Haag de uitslag van de provinciale statenverkiezingen van vorige week besproken. Volgens premier Rutte is er een belangrijke discussie gevoerd over het signaal dat de kiezer op 15 maart heeft gegeven aan de politiek. Rutte zei dat de politiek er nu niet altijd voor iedereen is en dat er verbeteringen nodig zijn. Dan gaat het onder meer om de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over het vertrouwen van de burgers in het kabinet. De politie van de Amerikaanse stad Nashville heeft bodycambeelden van agenten vrijgegeven na de schietpartij van gisteren op een basisschool. Op de beelden is te zien hoe 5 zwaar bewapende agenten de klaslokalen en gangen van de school doorzoeken en uiteindelijk de schutter doodschieten. Bij de schietpartij kwamen 3 kinderen van 9 en 3 volwassenen om het leven. De schutter van 28 was een oud leerling van de school. Volgens de politie had hij het waarschijnlijk gemunt op de school zelf en niet op specifieke personen. Het grondpersoneel op Schiphol durft ongelukken vaak niet te melden. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport is de veiligheid van medewerkers op de grond en in de lucht daardoor in het geding, schrijft de NH Nieuws. Volgens de inspectie worden veiligheidsregels geregeld overtreden. Zo worden brandblussers geblokkeerd. Medewerkers rijden te dicht bij vliegtuigen en parkeren karretjes waar dat niet mag. Medewerkers melden die situaties vaak niet omdat ze bang zijn om een baan kwijt te raken. Voormalig vicepresident Mike Pence moet getuigen in een onderzoek naar de pogingen van Donald Trump om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 te ondermijnen. Daarover werd al langer gespeculeerd, maar volgens Amerikaanse media is het besluit van de onderzoekscommissie daarover nu genomen. Het weer, vannacht geleidelijk droog en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen is het eerst droog, maar in de middag gaat het regenen bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik heb altijd gedacht, dit is pijn van mijn opa. Die draag ik niet, maar die draag ik wel. Dit zijn woorden uitgesproken door mijn gast van vannacht. Uitgesproken terwijl hij op de kade staat waar meer dan 70 jaar geleden zijn opa aankwam in Nederland. Net uit een oorlog waarin hij vocht, net zijn land achter zich gelaten. En net ontslagen. Joen Sponnaya is mijn gast vannacht. Hij is acteur. In 2009 speelde hij in De Punt, de film over de Molukse treinkaping van 1977. Jij zou naar de theaterschool moeten, zei de regisseur tegen hem. En zo gebeurde het. In 2013 rondde mijn gast de theaterschool Rotterdam af en sindsdien was hij onder andere te zien in de solovoorstelling Dengar en 2,5 jaar terug als knilsoldaat in De Oost. Een film die zich afspeelt in het Indonesië van 1946, de tijd van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Het was op de set van De Oost dat hij Daan van Sitters ontmoette, met wie hij nu De Kleinkinderen van De Oost heeft gemaakt. De openingsfilm van het Movies That Matter Festival afgelopen vrijdag. De Kleinkinderen van De Oost is een documentaire waarin ze het spoor van hun opa's bij de knilsoldaat volgen. Hun spoor terug vanaf die kade, terug naar Indonesië, naar de oorlog daar, naar de onderdrukking. En het spoor vanaf de kade, naar hoe het verder ging. Naar niet erkend en niet gezien worden. Naar schuld en schaamte. En naar de plek waar de pijn van je opa ook jouw pijn blijkt te zijn. Joenes Polnaya is geboren in 1989. Welkom. De set van De Oost, zullen we daar maar beginnen? Ja. Want daar begint het, nou ja, eigenlijk begint het er al voor. Want jij hebt er alles aan gedaan om in die film terecht te komen. Ja, klopt. Waarom? Ik hoorde een aantal jaar voordat het naar buiten werd gebracht, officieel, hoorde ik al in de wandelgangen dat er een film gemaakt zou worden over Westerling. En ik ben al... Zullen we meteen even uitleggen wie Westerling is? Oh ja, over kapitein Raymond Westerling. Hij voerde een elite-eenheid aan. Dat was het KST, Korps Speciale Troepen. En mijn opa zat bij hem, in zijn groep. En de KST was onderdeel van de KNIL? Ja, klopt. Dat was de elite groep onder de KNIL, ja. En mijn opa zat dus bij hem in de groep. En vanaf mijn puberteit ben ik eigenlijk op zoek naar wie mijn opa was, want hij is vroeg overleden. En toen ik hoorde dat deze film gemaakt zou worden, ik had nog geen script gelezen of wat dan ook, maar ik wist wel van, als ik hierin kom te zitten, kan ik mijn opa leren kennen. Dus kost wat het kost, heb ik alles eraan gedaan om contact te leggen met de regisseur Jim Tahutu. En het is me na een aantal jaar gelukt. Maar toen als eerst kreeg ik een afwijzing van, hey, nogmaals dank voor al je mailtjes. Fijn om te zien dat het je op een persoonlijk vlak heel erg raakt. En dat je een grote noodzaak hebt om dit te doen. Maar alle bruine acteurs komen uit Indonesië. Dus dat zijn allemaal mensen die ze daar zouden casten. En toen stuurde ik nog één mailtje na van, hey, ik heb alles aan gedaan om een reactie te krijgen. En die heb ik. Dus het zal niet aan mij liggen. Ik hoop dat je dit doet met je puurste intentie. En onthoud, het was 12 april, weet ik nog heel goed. De dag dat de tweede RMS-president geëxecuteerd werd in 1966. Anyway, dat was die dag. En toen zei ik de quote die hij zegt van, Appa datang dari muka, jangan undure. Alles wat van voren komt, nooit zullen we wijken. Dus dat gaf ik hem zo van, onthoud dat. Want ik wist al, hij gaat moeilijke dingen krijgen op zijn pad. Maar ik hoop dat je lukt om deze film te maken. En toen stuurde hij om 3 uur 's nachts terug, is goed. Kun je auditie komen doen voor de rol van Samuel? Toen dacht ik, yes, ik heb hem. Heb je wel eens aan hem gevraagd van, waarom toch? Midden in de nacht, nee, waarom ik heb, toch? Ik heb het nooit aan hem gevraagd eigenlijk. Maar ja, ik zou me wel voor kunnen stellen dat hij zag dat ik doorzette, zeg maar. Ja, tot misschien een beetje irriterend toe. Maar ja. Kunnen we voor de luisteraar in het kort uitleggen waar De Oost over gaat? De Oost gaat over, in het kort, ga je goed nadenken. Het gaat over Johan, dus een Nederlandse vrijwilliger, die zich aanmeldt bij het KNIL om de Indiërs, of om Nederlands-Indië te bevrijden van de Japanners. Net als heel veel andere Nederlandse jongeren destijds zich aanmelden. Ze hadden natuurlijk de Amerikanen en de Canadezen en de Engelsen hier gezien met de Tweede Wereldoorlog. Ze wilden ook wel helden zijn. Precies, die dachten van, weet je wat, nu gaan wij aan de andere kant ook die mensen helpen. En toen ze daar eenmaal aankwamen, was Japan weg. De atoombommen op Hiroshima, die hebben dat versneld, zeg maar. En toen ineens was er een soort van drang onder de bevolking van, hey, wij willen zelf staan op onze eigen benen. Ja, die Nederlanders hoeven van ons hoeven niet meer. Nee. En toen dat gebeurde, toen veranderde het plan. Vanuit boven, van hey, we moeten die opstandelingen de kop indrukken, want deze kolonie willen we behouden. En toen werd het ineens een heel ander ding. Want in eerste instantie kwam je daar om mensen te bevrijden. En nu moest je die mensen die je wilde bevrijden zelf onderdrukken. En dat conflict, dat zien we terug in de Oost, door de ogen van Johan. Hoe kwam jouw opa in dat elite korps terecht? Mijn opa, die, mijn beide opa's zaten in het KNIL. Maar de vader van mijn moeder, die zat in het KST. En die woonde in een dorpje op het moedereiland Seram. In the middle of nowhere, in de bergen. Daar kom je niet zomaar. Dan moest je tot aan de jaren 80, toen er nog geen wegen waren, deed je daar ongeveer 26 uur over om daar naartoe te lopen. Dus het was echt in the middle of nowhere. En ik denk dat daar soldaten naartoe zijn gegaan. Recruiters, zeg maar. Om jongeren weg te halen. Kom bij ons. Ja, kom bij ons. En mijn opa, wat ik weet van verhalen, is dat hij niet zo handig was om met landbouw en dat soort dingen, of om jagen en dat soort dingen. En hij wilde graag de wereld zien. Hij wilde graag uit dat dorp. Uit de middle of nowhere. Ja, en hij wilde de wereld zien. En dit was voor hem een uitgelezen kans. Van, hé, ik kan nu aanmelden voor het KNIL. Ik krijg soldij. Mijn familie kan daarvan leven. En ik zie de wereld. En wist hij dat hij, heel simpel gezegd, tegen de Indonesiërs ging vechten? Nee. Dat zijn allemaal dingen die je, net als die Hollandse vrijwilligers, die je op je bord krijgt op het moment dat je al getekend hebt en er bent. Dat is echt een Dat was heel goed bedacht. Ik denk dat heel veel Nederlandse jongeren die destijds zich aan hadden gemeld met deze informatie niet zouden gaan. Maar als je in de veronderstelling bent dat je iets goeds doet, dat je mensen komt helpen, dat je voorbeelden hebt zoals de Amerikanen, Canadezen en Engelsen, dan was het logisch dat ze allemaal gingen. Ja. Ja. Speelde jij je opa? Ik neem aan dat het niet zo in het script stond. Nee, in het script stond de opa niet van Younes, dubbelpunt. Ja, precies. Maar voelde het voor jou zo? Voor mij voelde het wel zo, ja. Voor mij voelde het wel zo alsof ik eventjes in de huid van mijn opa kon stappen. En hoe was het in die huid? Het was confronterend. Ja, ik had heel veel vragen over. Hè, bij ons in de familie, en niet alleen bij mijn familie, ik denk heel veel in de Molukse gemeenschap, zijn er verhalen bekend over onze opa's. Maar die zijn niet genoteerd. Dat is gewoon van mond op mond, zeg maar. En dat is in onze cultuur is dat gewoon een feit, als er verhalen verteld worden. In de westerse wereld moet je ook gewoon documentatie hebben om dingen aan te tonen dat het echt zo is. Kijk, die verhalen die waren bekend bij mij. En ik wilde dus nu iets vinden wat dus in een document zou staan. En die verhalen waren niet per se de leukste verhalen. En op het moment dat we zouden gaan filmen, toen was er vanuit de familie ook een beetje van, hey, wat nou als die verhalen echt kloppen en je vindt documenten, dan wordt het wel een beetje heftig. Nee, je zegt er ook over, ik weet dat mijn opa's er beide voor hebben geboet tot de laatste dag van hun leven. Het was geen lichte kost, zeg maar. Nee. In die tijd hadden we nog geen labels, hè, voor PTSS of zo. Posttraumatische stresssyndroom. Ja, dat hadden ze toen nog niet. Dat bestond toen niet. Dus opa had last. Opa had last van wakker worden midden in de nacht. Opa had, en niet alleen mijn opa, er zijn heel veel opa's die dat hadden. Opa die slaapt op een aparte kamer, omdat hij in de nacht soms oma verricht. Omdat hij dan niet hier is. Opa die rookt als een ketter, omdat hij het niet kan uiten wat hij voelt. Dat soort dingen. En toen jij in zijn schoenen stond? Toen begreep ik heel goed waarom dat zo was. En hoe kwam dat? Want het is natuurlijk een filmset. Ja, en ik denk dat ik geluk heb dat ik acteur ben. En dat ik op die manier dus in een soort van tijdcapsule kan stappen. En dingen kan, tussen aanhalingstekens, herbeleven. Maar ik kon emoties aanraken waarvan ik wel zeker weet dat hij het ook gevoeld heeft. Ik kan ook die, hoe zeg je dat, hè? Dat wringt, zeg maar, binnenin je. Dat je. Je wil het niet, maar je moet. Ja, dat. Dus je wil het niet, maar je hebt ervoor gekozen. Je hebt ervoor getekend. Dus je moet. En op een gegeven moment kom je ook in een situatie terecht dat het is of hij of ik. En ik wil gewoon terug naar mijn familie. Dus ik doe wat ik moet doen. En dan hoop ik dat ik het zo snel mogelijk kan vergeten. En dat doorvoelde jij al? Ja. 100%. Tijdens je werk, hè? Ja, tijdens mijn werk. Het was ook wel grappig, hoor, want we waren met hoeveel tig jongeren waren we daar. Vaste cast en alle figuranten, daar waren we ook allemaal mee. Allemaal jongens uit Nederland. Ja, het was dus niet zo dat alle bruine jongens, zoals jij net zei. Nee, dat is dus, bij mij is het dus vervallen. Maar we hadden het dus ook heel gezellig. Het was allemaal fun, het was gewoon gezellig. Het was een soort van werkvakantie. Maar op de dag dat we bijvoorbeeld de eerste kamp binnenstormden, daar waar we altijd met z'n allen aan tafel gezellig aan het praten waren, was die dag iedereen stil. En bijna de helft die at niet. En allemaal een beetje in zichzelf gekeerd. Ondanks dat het nep was en dat mensen gewoon opstonden na cut. Maar de impact van de heftigheid ervan, zeg maar, die slaat wel op je lichaam. Dan kan ik me wel voorstellen dat als bij mijn opa die mensen niet opstonden, datgene wat ik dan voel, nou, keer 10 misschien. Ja. In het kwadraat, ja. Ja, snap je? En zo kon ik dus bij die dingen komen die ik van mijn familie niet hoor. Of die ik van mijn opa niet meer kan vragen omdat hij niet meer is. En zo heb ik hem toch een soort van, zo heb ik meer begrip of zo voor hem gekregen, ja. En op die set ontmoet je Daan van Sitters. Ja. hij is mijn verloofde. Ja, dat is precies het woord dat ik zocht. Ja. Nou ja, ergens zijn jullie verhalen hetzelfde en ergens zijn ze natuurlijk totaal verschillend. Hij had ook een opa die zich vrijwillig aanmeldde. Ja. Maar dan niet een bruine, maar een witte. Ja, klopt, ja. En ook een stuk ouder. daar waar mijn opa begin 20 was, was zijn opa al 39. Was al een volwassen man, zeg maar. Niet iemand op zoek naar avontuur? Nee, denk ik niet, maar eerder. Misschien ook wel, maar voornamelijk omdat hij goed was in wat hij deed. Ik had begrepen vandaan dat hij dus al training had gehad en dat soort dingen. Met de Tweede Wereldoorlog ook al. Dus daar waren al strepen verdiend, zeg maar, van zijn opa. En daarom was hij ook in een hogere functie. Hadden Daan en jij meteen een klik op de set? Ja, meteen. We waren aan het trainen op een voetbalveld in Amsterdam. Dan kregen we les van een ex-commando. Hoe we geweren moesten vasthouden, hoe we moeten marcheren, salueren, dat soort dingen. En dat was 3 dagen. En op de 3e dag kwam Daan. En iedereen had een soort van lege groen pak aan. Maar zonder camouflage, zeg maar. En omdat Daan later kwam, kreeg hij een ander pak. En hij had een pak met camouflagevlekken. Zeg maar. Hij had een echte. Ja. Maar dat maakte hem ook gelijk soort van opvallend. Want we hebben hem al 2 dagen niet gezien. En hij had zo'n ander pak aan. En ik gaf hem een hand. En hij zei, je bent toch ook een vriend van Osman. En van Rob. Dat zijn 2 gemeenschappelijke vrienden van ons. En zei ik ja. En toen gaf hij me een hand. En toen wist ik af, hetzelfde hout. Dit zit goed. Ja, dit zit goed. Ja. En wanneer ontstond het idee voor de documentaire? Heel laat pas. Want eigenlijk is daar meegekomen om behind the scenes te maken. Een film voor behind the scenes. Maar omdat hij zo vaak in de scène zat en veel screentijd kreeg, kon hij die behind the scenes niet schieten. Dus daar kwam iemand anders voor die hij dan begeleidde en acteerde tegelijk. En toen kwam er na de Oost, nadat we klaar waren met draaien, kwam bij hem eigenlijk het besef van, hey, dit gaat ook over mij, dit gaat over mijn opa. Kunnen we hier wat mee? Al die gesprekken die ik met hem gevoerd heb tijdens het draaien en zo. En toen hadden we eerst een idee om een film te maken met 3 personages uit de Oost. Dus met de inlandse Gita, dat is dan Denise Aznam, de actrice. Daan dan en ik, Samuel, zeg maar. En dat was eerst een plan en dat werd groter en groter. En toen in het proces is het personage van Gita afgevallen. En toen kwam er een scenario schrijver bij. En die ontwikkelde verder en verder en verder. En op een gegeven moment was daar dus het idee om een documentaire te maken. Maar ik zei niet meteen ja. Het heeft misschien wel 2,5 jaar geduurd voordat ik tegen hem zei, laten we het proberen dan. En waarom was dat? Ik was gewoon een beetje schichtig. Een beetje voorzichtig. Omdat ik dacht, mijn opa is niet alleen mijn opa. Mijn opa is ook de opa van mijn neef en nichten, van mijn broertje. De vader van mijn moeder en van haar broers en zussen. Dus wilde ik daar voorzichtig mee omgaan. Omdat het niet alleen mijn opa is. Maar opa van de familie. Heb je het aan je familie voorgelegd? Ik heb het zoals het hoort bij ons. Is dat je naar de oudste gaat van de familie om iets voor te leggen. En daar heb ik ook keurig op gewacht. En wat vraag je dan? Dan vraag ik, oom Huppelepup. We hebben het idee om een documentaire te maken over opa's. En daarvoor willen we dingen onderzoeken. En we willen teruggaan naar de Molukken, we willen teruggaan naar de plekken waar hij geweest is. En we hopen op die manier onze opa's beter te leren kennen. En we gaan dus ook zoeken in het archief en dat soort dingen. En dan krijg je reactie van laten we er even over nadenken. En dan gaat daar weer gesprek achter de schermen tussen bepaalde broers en bepaalde zussen misschien. En daar blijf jij dan vanaf? Daar moet ik gewoon geduldig wachten. Oké. Okay. Dus een bepaalde respect. En toen uiteindelijk was het antwoord van, hey, we vinden het fijn dat je dingen onderzoekt over jouw opa. Maar voor ons hoeft dat niet met de camera. Omdat het iets van ons is, van onze familie. En ik had daar begrip voor, ik begreep dat heel goed. Maar tegelijkertijd dacht ik wel van, dat is juist het ding waarom we het dus moeten vertellen. Omdat daar dus dingen liggen die misschien pijn kunnen doen. Of die dingen blootleggen die we nog niet gezien hebben van tevoren. En dat gaat ons waarschijnlijk weer kunnen helpen voor de toekomst. Maar ook dingen die anderen ook kunnen helpen. Precies. Dat was altijd mijn insteek ook geweest. Van, als we willen dat er hierover gepraat wordt, moeten we misschien zelf eerst onze mond open doen, zeg maar. Maar er werd een antwoord gegeven van liever niet. En ik weet dat liever niet betekent gewoon nee. Nee. Ja. En toen dacht ik, oké, dan is het ook mijn verantwoordelijkheid om die nee dan ook gewoon te accepteren. En dan ook gewoon te laten voor het is. Maar voor Daan klonk die liever niet als, nou, oh, dus dan is er nog ruimte. En toen kwam hij met het voorstel om, weet je wat? Roep je familie bij elkaar, ik ga met je familie praten. Ik leg het ze wel even uit. Ja, ik dacht, maat, wat denk je nou? Kom jij even, Hollandse jongen, even vertellen aan mijn familie hoe het werkt. Ja, dat gaat niet werken, maat. En toen uiteindelijk hebben ze dus het over een andere boeg gegooid. Ze hebben dus niet de focus gelegd op onze opa's, maar over het effect van wat hun hebben meegemaakt op ons, op de kleinkinderen van de Oost. En daar is dan deze documentaire uit ontstaan. Dus het gaat over twee kleinzonen. En daarbij horen dus ook opa's en al die andere dingen bij. Dus het is meer een soort van vertakking in de documentaire. Ja. Ja, het gaat over jou en Daan. Ja, precies. Ik denk dat ook de kracht is eigenlijk. Dat het over twee mensen gaat die in het hier en nu zijn. Maar terug kunnen kijken naar wat er ooit was. Jullie zijn naar de Oost gegaan. Mm-hmm. Naar Indonesië, naar de Molukken. Ja. Hoe was dat? Bijzonder. Ik vond het echt bijzonder. Het was... Ik ben pas twee keer naar de Molukken gegaan. En dat is, de eerste keer was mijn vader en mijn broertje als vakantie aan het teruggaan naar waar we vandaan komen. Hoe oud was je toen? Dat was echt nog maar, hoe oud was ik? 25, 24, best wel laat eigenlijk. En nu ging ik er naartoe om iets te maken. Om iets te halen, zeg maar, om iets te zoeken. Dus het was een hele andere insteek. En daardoor zag ik ook alles anders of zo. Ik zag, het was niet meer vakantie, maar het was gewoon, we gaan hier op zoek naar iets of zo. En wat zocht je? Antwoorden. Antwoorden. Voetstappen van opa's. Ja. En die hebben we gevonden. We hebben gezien. Ja. Ja. Maar dat maakte dus... dat maakte de aanpak en de ervaring dus anders. Omdat je daar dus met een andere reden bent. Ja. Ik had het idee dat het af en toe best wel zwaar voor je was. Was dat ook. Was hartstikke zwaar. Voor ons allemaal hoor, trouwens, maar... Kun je uitleggen wat er zwaar was? Fysiek was het zwaar, omdat Daan graag mooie shots wil maken. En daarvoor moet je dus 4:30 al ergens staan. Dus dat betekent dat je om 4:00, kwart voor 4 al in de bus zit. Om naar een plek te rijden, zodat de zon mooi opkomt. Dat is fysiek zwaar, zeg maar. Maar het was ook gewoon zwaar om... om die bagage die tussen open te maken. Eigenlijk was het een 20 dagen lange therapiesessie, zeg maar. En dat doet wat met je emotioneel gezien, zeg maar. Dus er was veel ontlading, veel lachen, maar ook veel huilen. Er was ook boos worden op elkaar. Er was ook vermoeidheid komt er dan bij kijken. Gekwetst raken, dat soort dingen. Maar eigenlijk was het echt een 20 dagen lange therapiesessie, ja. Ja, heb je het wel eens gehad, therapie? Dan weet je wat ik bedoel. Maar welke antwoorden heb je gevonden? Nou, ja, ik wist al best wel veel. Ook omdat ik daarmee opgegroeid ben. Dus bij ons in huis is het een van de basisdingen die je meekrijgt in de opvoeding. Dat ik hier als Molukker ben omdat opa ooit in het kniel zat. En hoe dat is gegaan en waar het mis is gegaan. En wat daar de effecten van zijn. Dat krijgen we gewoon mee in onze opvoeding. En dan was de Oost het tussendeel ook nog. Dus ik had al wat antwoorden. Veel antwoorden had ik al. Maar ik wilde nog dat laatste. En ik zei ook tegen Daan, dit is ook het laatste wat ik doe. En dan heb ik het afgerond. Dat betekent niet dat ik ermee klaar mee ben. Maar dan heb ik mijn zoektocht. Die rond ik dan af of zo. Heb ik alle antwoorden? Nee. Heb ik veel antwoorden? Ja. En die antwoorden die ik niet heb, daar heb ik vrede mee. Want ik heb er net als bij het mailtje, ik heb er alles aan gedaan om antwoorden te krijgen. En datgene wat ik mag hebben, dat heb ik nu. Dus antwoorden zoals bijvoorbeeld, wat ik net al zei, hoe voelde opa zich? Kon hij zijn menselijkheid behouden? In het goed soldaat zijn? En het antwoord is ja. En het heeft ook zeker zijn prijs gehad, zeg maar. Mijn opa is ook best wel jong overleden. Ik denk dat het wel daarmee te maken heeft gehad. Met bepaalde heftige dingen die hij heeft moeten maken als goed soldaat. Een ander ding was voor mij ook dat ik het een mooi symbolisch iets vond dat ik daar meenam naar het ouderlijk huis waar mijn familie vandaan komt. En naar de Molukken. Ja, hij zegt dan, als jullie daar zijn, je loopt ook anders. Ja. En jij zegt, ik ben thuis, man. Ja, ik ben echt, dat is echt zo. Het voelt zo goed uit als ik daar loop. Wat is dat? Ik weet het niet, man. Dat is, het lijkt gewoon alsof het klopt. Alsof van kleins af aan heb ik al eczeem en zo'n dingen. Dat is omdat het hier natuurlijk veel kouder is. En mijn huid daar in zekere zin niet voor gemaakt is. Dus dan krijg ik scheurtjes en ga ik krabben. Ik krijg de jeuk en zo'n ding. Als ik daar ben, heb ik nergens last van. Ik was hier toen ik klein was, 4, 5 jaar. Ging ik af en aan ziekenhuis, bronchitis, astma en dat soort dingen. Huisstofmijtallergieën, weet ik wat allemaal. Als ik daar ben, heb ik niks. Ik heb niks. Ik ga het water in de zee. Ik kom eruit. Ik ben spik en span gewoon helemaal gewoon clean. Alsof mijn lichaam zegt van ja, dit is waar je eigenlijk voor gemaakt bent. Hier klopt het allemaal. Zeg maar zo, weet je wel. En Daan, ik vond het mooi dat Daan dat dan zag. Ik had het zelf niet eens door, maar hij kijkt me aan en hij zegt, je loopt zelfs anders. En ik denk, oh ja, ik loop zelfs anders. Het was wel grappig om dat te horen van Daan. En is dat alleen maar fijn? Nee, dat is niet alleen maar fijn. Dat is fijn in de eerste zin. Is het fijn omdat je dat dan voelt. Maar dat doet me ook realiseren dat ik dus eigenlijk ergens ben waar ik niet hoor als het alleen maar over mijn fysiek gaat. Ja, dus dat is ook wel een confrontatie, zeg maar. Ja. Jij en Daan hadden ook een confrontatie. Ja, wat weet jij daarvan? Nou ja, dat is ook wel een beetje te zien. Ja. Jullie gaan in gesprek met Molukse mannen. Ja. En Daan gaat dan een beetje te ver. Ja. Kan je uitleggen wat daar gebeurde? Ja, nou, er is natuurlijk daar in Indonesië gelden andere regels. In Nederland hebben we vrijheid van meningsuiting. En kun je zeggen wat je wil, kun je doen wat je wil. En er hangt geen wettelijke straf aan gebonden of zo. In Indonesië gaat dat anders. Als je daar een bepaalde mening hebt over het systeem, als je daar dingen wil veranderen door middel van, noem maar op, via, of als het gaat over mensenrechten, als het gaat over ontbossingen, dat soort dingen, dan riskeer je gewoon een gevangenisstraf. En dat heb ik vooraf met hem besproken. Van, hey, luister, ik weet dat wij in Nederland van alles kunnen zeggen. Daar werkt het anders. Op papier ben ik gewoon hartstikke Nederlands. Ik ben hier ook gewoon geboren en mijn paspoort is Nederlands. Dus mij kunnen ze niet pakken. Maar degene die wij interviewen voor de camera, dat zijn Indonesiërs. Die kunnen ze wel pakken. Dus ik zou graag voor hun veiligheid, dat is vooraf al hoor, van, dat je daar rekening mee houdt. Dat we niet mensen in gevaar brengen, omdat wij uit het Westen gewend zijn om alles te kunnen zeggen. Ja, en Daan zat daar op zijn Nederlands gewoon lekker open vragen te stellen. Ja, ja. En het gesprek is er ook geweest hoor. Maar dan zonder camera. Omdat ik gezegd heb tegen hem van, luister, dit gaat over veiligheid van deze jongens. Wij gaan straks weg. Zij zitten hier. En de consequenties zijn niet voor ons, maar voor hun. Omdat wij eens een mooie film willen maken, brengen we hun in gevaar. Hoe is het daar voor de Molukse gemeenschap? Nou, kijk, we zijn al 70 jaar verder, hè. 70 jaar hoort de Molukken al bij Indonesië. Dus daar is ook een soort van overlevingsding, dat mensen gewoon meegaan met het systeem. Heel veel Molukkers zien zichzelf ook als Indonesiërs. En dat is ook helemaal niet erg. Waar het mij om gaat, is denk ik, waar het mij om gaat en veel Molukkers om gaat, is dat ik het belangrijk vind dat de Molukker zelf mag bepalen hoe de Molukker leeft op de Molukken. En al sinds 1600 wordt er van buitenaf van alles leeggehaald uit de grond. Van alles leeggehaald als het gaat over olie, over visserij, over kruidnagel en specerijen, dat soort dingen. En al die andere mensen die van buitenaf komen, worden er rijk van. En van heel Indonesië staat de Molukken in de top 3 van armste provincies. Terwijl het meeste geld wat ze daar verdienen, komt uit de Molukken of van West-Papua, wat ook weer een heftig verhaal is. En dat is niet dat is iets wat niet klopt. Nee. Dat is iets wat oneerlijk is. Dus, nou, terwijl we nu aan het praten zijn, zijn er gewoon mensen in de gevangenis die opkomen voor hun rechten. Door middel van machines slopen die die meewerken aan de ontbossing. Dat zijn inheemse mensen op het eiland Seram bijvoorbeeld. Of op Aru. Dat zijn mensen die daar al eeuwen, generaties lang wonen. En nu komt er ineens iemand uit het westen die denkt... ik trek alles even leeg, want ik wil mooie bankjes maken van dit hout. Dat soort dingen, weet je wel. En omdat ze daar dan tegen ingaan... riskeren ze gewoon 15 jaar tot levenslang. En dan heb je nog niet eens een bank overvallen of zo. Of iemand doodgeschoten. Nee, je komt gewoon op voor je eigen rechten. Ja, dit scheef, land, hè? Dit is scheef. Dit land hoort bij mij. En ik zorg daar goed voor. Dat doe jij niet. Dus ik wil dat je weggaat. Gevangenis in 15 jaar lang. Dat zijn heftige dingen. Mensen die een RMS-vlag hebben. Een RMS-vlag is voor een zelfstandige Molukse republiek. Ja, klopt, ja. Als je die hebt, riskeer je gewoon een celstraf van 15 jaar tot levenslang. Dan heb je nog niet eens iemand uitgescholden, heb je nog niemand een klap gegeven, heb je nog niet eens niks. Alleen het bezitten van die vlag zorgt ervoor dat je in de gevangenis kan komen. Dat zijn heftige dingen. Ja. En ik wil dus niet dat die jongens daar door ons in zo'n situatie zouden komen. Begrijp ik. Ja. Ik ga even voor de mensen die pas later de radio hebben aangezet... vertellen dat ik vannacht in gesprek ben met Younes Polnaya. Younes is acteur. Hij speelde onder andere in de films De Punt en De Oost. En hij was te zien in de solovoorstelling Dengar. En nu is er de documentaire Kleinkinderen van de Oost. Hierin volgen Daan van Sitters en Younes... die elkaar leerden kennen op de set van De Oost... het spoor van hun opa's in Indonesië. Die allebei met het knil vochten daar... Ja. En toen was die oorlog daar afgelopen. Ja. En toen kwamen ze naar Nederland. Ja. Hoe is het jouw opa vergaan? Het ging niet echt goed. het ging ze niet makkelijk af. Waarom zijn ze naar Nederland gekomen? Ze zijn naar Nederland gehaald. Op dienstbevel. Omdat ze in het kniel zaten. En er waren eigenlijk twee opties. Of demobiliseren naar een plek naar keuze. Er waren drie opties. Demobiliseren naar een plek naar keuze. Opgaan in het Indonesische leger. Of dan meegaan naar Nederland. Nou, veel Molukkers die wilden niet in het Indonesische leger. Want een dag daarvoor hebben ze elkaar nog doodgeschoten. Dus het ging voor represailles. Ja, dus dat ging niet door. Nou, een plek naar keuze demobiliseren. Dan willen we allemaal naar de Molukken. Want iedereen is Moluks, dus we willen gewoon terug naar ons eigen land. Naar onze eigen mensen. Maar daar wilde Indonesië een stokje voor steken. Want daar was in 25 april 1950, was daar de RMS uitgeroepen. En dat zou dus betekenen dat die 5000 getrainde knielmilitairen... zich zouden kunnen aansluiten bij die vrijheidsbeweging. Dat zag Indonesië niet zitten. Want dan wordt het een lastige klus. Als we die Molukkers willen... inpakken en over willen nemen. Nou, door druk van allerlei boven de United Nations en dat soort dingen... is er uiteindelijk uitgekomen van... oké, de verantwoordelijkheid ligt ook bij Nederland. Jullie brengen hun tijdelijk naar jullie plek tot het veilig is. Terwijl onze opa's dus eigenlijk gewoon wilden terugkeren naar land van herkomst. Gewone huis. Die zijn uiteindelijk dus meegenomen op dienstbevel, want ze waren militairen. Meegenomen naar Nederland. Allemaal naar Nederland. Daar werden dingen gezegd als... max 6 maanden en dan kun je terug. Misschien een jaar, maar dan kun je terug. Het ging er voornamelijk om dat er een optie was dat het terug kon gaan. Dus oké, als we voor de time being even daar moeten zijn... en we terug kunnen, prima. En toen waren ze dus hier en... voordat ze hier aankwamen in de haven, werden ze ontslagen. Waren ze geen militair meer. Waarom stapte ik dan überhaupt op de boot? Want het was een dienstbevel. Gingen ze naar Amersfoort, werden ze gekeurd, verdeeld. Zo over heel Nederland. Vaak in uithoeken. Waar ze niet in contact zouden komen met de Nederlanders. Want ze waren hier tijdelijk. En mijn familie werd dus ondergebracht. Mijn vaders familie werd ondergebracht in kamp Westerbork. Dat werd toen kamp Schattenberg genoemd. Daar werd ook niet verteld over dat het 5 jaar daarvoor... nog mensen werden getransporteerd naar elders om in een gaskamer te belanden. Dat werd niet gezegd. Maar Molukkers zijn een spiritueel volk en ze kwamen er dus achter. Terwijl ze daar zaten. Ze voelden het. Ze kregen gewoon berichten. Van genocide. Van genocide, ja. En mijn moeders familie die ging naar IJsden en kwam met een omweg in Westkapelle terecht. In Zeeland? In Zeeland, ja. En het ging ze niet goed af. Want 6 maanden werd een jaar. Een jaar werd 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar. En uiteindelijk was die belofte... was ineens een soort van fabel. En die mensen werden aan hun lot overgelaten. Eerst mochten ze niet werken. Ze mochten ook geen Nederlands leren. Vandaar ook die uithoeken. Uiteindelijk werd hun soldij stopgezet. Ze kregen geen steun meer vanuit de overheid. Dus moesten ze zelf eten zien te krijgen. Toen werden ze boos. Toen werden ze boos. Ja. En dat liep toen helemaal fout allemaal. Om het maar even zo te zeggen. Ja, wat liep er allemaal fout? Ja, het is gewoon eigenlijk gewoon een soort van teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling. En een mens kan zoveel niet verdragen. Het gaat niet eens over mulukkers of wie dan ook. Een mens kan gewoon niet zoveel teleurstelling verdragen. Vooral niet als het een soort van overmacht is. Waar je gewoon geen vat op hebt. Je kan gewoon letterlijk niks eraan doen. Er wordt gewoon met je gegooid. En het enige wat jij kan doen is maar vallen. Dat is gewoon niet goed voor een mens. En dus gingen ze in verzet? Dus gingen ze in verzet. Mijn opa, de moeder van mijn vader... de vader van mijn moeder... die ging dus met een aantal andere mensen... andere mannen uit het kamp... gingen ze naar de Spar... in het dorp, in Westkapelle. En haalden ze daar de schappen leeg. Ze hadden daar eten uit rekken... en verzorgingsdingen. En bij de kassen zeiden ze... zet maar op de rekening van de koningin. Want ze is ons nog geld verschuldigd. We hebben nog geen soldij gehad. Tot de dag van vandaag trouwens. En toen zijn ze dus weggegaan met het eten. En om hun kinderen eten te geven. Dus het was niet een soort van rebels iets om maar dwars te liggen. Het was, ik heb kinderen, ze hebben honger. En niet sinds een dag, maar al een aantal maanden. Omdat we geen geld meer krijgen van de koningin waar we zo trouw aan waren. Ja, daar komt dan op een gegeven moment gewoon een soort van verzetactie uit. Vreedzaam, maar wel verzet. En ze keren terug met hun eten en drinken en verzorgingsmiddelen. En ze zijn blij. Natuurlijk. Natuurlijk, ze zijn blij. Het was een lichtpuntje in al dat zwarte. Maar het verzet groeide. Het verzet groeide. Maar dat was toen nog niet gegroeid. In de zin van, het verzet bleef daarbij... en werd meteen met de harde hand de kop ingedrukt. Met toestemming van de burgemeester van die tijd. En zo zijn er op meerdere plekken in Nederland... waar Molukkers zijn... Die dit soort dingen hebben ervaren. Die na tegenslag... op een gegeven moment een soort van verzet komen. En nogmaals, vreedzaam. Maar... naarmate het geweld toeneemt, is de reactie ook gewelddadiger. Ja. En dat mondt dan uit in de woelige jaren 70. Ja, en jouw vader, die geboren is in Kamp Westerbork, ja. Die heeft als 18-jarige meegedaan aan het verzet. Aan de gijzeling, ja. Aan de gijzeling in Bovensmilde. Klopt, ja. Ik neem even een slokje thee. Doe dat. De basisschool. Mm-hmm. De gijzeling. Dus lang voordat jij er was? Lang voordat ik er was, toen mijn vader 18 was... besloot hij, net als mijn opa ooit besloot... en net als dat Patimura ooit besloot... dit kan niet zo langer, het moet anders. Ik verdien meer dan dit. Ik heb recht om te bepalen hoe het met mijn leven gaat. Wat vind je van de keuze die hij maakte? Ik vind de gewelddadige keuze... vind ik spijtig, anno nu. Ik vind het jammer dat hij dat op die manier gekozen heeft. Maar ik kan heel goed begrijpen dat dat in die tijd... een van de weinige opties was. Maar het is fout, toch? Het is hartstikke fout. Geweld is nooit goed. Laten we dat voorop stellen. Alleen ik probeer dus te zoeken naar die menselijkheid. Net als dat met mijn opa ga ik zoeken naar... er is natuurlijk heel veel kunnen onderzoeken gedaan zijn... en rapporten gemaakt zijn over hoe fout de politieke acties waren... maar ik zoek naar die mensen die daar onderdeel van waren... en hun menselijkheid. Van, hoe kan het zijn dat iemand dit beslist? Hoe kan het zijn dat mijn vader zich zo heeft gevoeld... dat hij dat heeft moeten beslissen voor zijn gevoel, hè? En dan dan zie ik niet anders dan dat het eigenlijk de enige optie was voor hem toen. Om het op deze manier te doen. Ja. Hij zag geen uitweg. Hij zag geen uitweg. En neem mee dat we dat de Molukse gemeenschap dus al langer dan 25 jaar in Nederland was. In verhouding tot de 6 maanden dat ze hier zouden blijven. Dat is keer hoeveel. Keer te laat om uit te rekenen nu. Ja, ja, maar snap veel. Dat is, ja. Dat is veel te lang. Heb je het er met je vader over gehad? Ja, zeker. Ben je boos op hem geweest? Nee, ik ben ook boos op hem geweest. Heb je voor hem geschaamd? Ook niet, ook niet. Ik heb me ook niet voor hem geschaamd. En ik heb er zelfs een voorstelling over gemaakt. Omdat ik vind dat we erover moeten praten. Omdat ik vaak genoeg heb meegemaakt dat als mensen zich voorstellen aan mij en ik stel me voor terug. Van, hey, ik ben Younes, ik ben Molux. Ah, treinkaper. Weet je wel? Dat zijn gewoon hele... Hoe is dat? Ja, dat is gewoon... Nee, je lacht er nu bij, maar het lijkt mij uitgesproken pijnlijk. Ja, nee, degene tegenover mij weet niet dat het bij mij nog dichterbij is dan bij een gemiddelde Molukker. Omdat mijn vader betrokken was bij die acties. Maar tegelijkertijd kan ik het diegene ook niet kwalijk nemen. Waarom niet? Omdat hier in dit land bewust bepaalde dingen weggelaten worden uit onze geschiedenisboeken. En ik denk dat als wij allemaal dezelfde basiskennis zouden hebben over die geschiedenis, dat dit soort grappen niet gemaakt zouden worden. Snap je wat ik bedoel? Ja, omdat we dan het leed zouden zien wat de Molukse gemeenschap is aangedaan. Ja, omdat we dan bepaalde mechanismes herkennen. Van, hey, of het nou een Molukker is, of een Turk, of een Marokkaan, of een Nederlander. Als men zo omgaat met een mens, als je extreme dingen... als je een mens extreme dingen aandoet, kun je verwachten dat je een extreme reactie terugkrijgt. Dat gaat niet over Molukkers of Turk of Marokkaan of Molukkers. Het gaat over mens. Als je extreem doet, dan zul je extreem terugkrijgen. Dat is wat het is. En dat is wat ik tot de dag van vandaag zie. Dat instanties, hoe we dingen regelen in het land, dat die best wel extreem zijn tegenover mensen. Of tegenover bepaalde mensen. En dat ook juist die mensen extreem terugreageren. En als dat dan gebeurt, ja, maar dat kan niet. Dat is niet verantwoord. Nee, maar je moet niet kijken naar hun gevolg. Kijk naar de oorzaak. Ja, of allebei in dit geval. Ja, ja, ja, ja, ja en nee. Ik denk dat we altijd oorzaken moeten bestrijden en niet gevolgen. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat we dingen bij de kern moeten om pakken. Om een herhaling te voorkomen. Ja, precies. De oorzaak. Precies. Precies. En dat kan naar mijn mening kan dat op het moment dat we als Nederlanders, als geheel Nederland, ook eerlijk te durven reflecteren op wat er gebeurd is allemaal vroeger. Ik bedoel, als ik naar therapie ga en ik praat met de therapeut, dan wil hij ook dat ik dingen spiegel, dat ik dingen terugkijk van mij, zodat ik kan leren van mezelf. Maar als we dat met z'n allen niet doen, als mensen van Nederland, hoe ziet onze toekomst dan eruit? Snap je dat? Dat is gewoon incompleet. Is misschien niet helemaal... Het zal er niet beter op worden. Ja, precies. Dus ik denk, hoe eerlijker we zijn naar wat er gebeurd is en hoe meer we met de billen bloot gaan, hoe beter het eruit gaat zien straks voor de toekomst. Dus ik heb mijn broek al naar beneden. Kom maar door met die map. Wanneer heb je dat gedaan? Ben jij als puber ook wel eens de verkeerde kant op gegaan? Hoe bedoel je? Nou, ik kan me zo voorstellen dat... Voordat ik zo mijn dingen gooi, waar ik helemaal niet hoef te zeggen. Nee, maar ik kan me voorstellen dat... als jij je voorstelt en er wordt treinkaping gezegd... Ja. Dat jij je rug toekeert naar... eerst naar de mens en daarna misschien een beetje naar de maatschappij. Ja, ja. Nou ja, wat zou ik vertellen? Zo'n live radio, 400.000 vol. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Nee, maar kijk. Ik heb het in de documentaire ook over boosheid. Ik heb me heel lang gefrustreerd gevoeld. Omdat ik niet begreep waar al die emoties die ik bij me draag vandaan komen. Wat ik wel heel goed wist, is dat ik boos was. Dat ik boos was op alles autoriteit. Ik kon er niet mee. Politieagenten, moet ik helemaal niks van hebben. Terwijl ik nu... Hallo. Politie is je beste vriend. Nou, dat ook weer niet. Maar Weet je wel, ze hebben een functie. En dat is gewoon een reden, zeg maar. Maar goed, ik kon dus niet met autoriteiten. Ik kon niet goed met docenten. Ik was er gewoon niet zo goed mee. Ik ging heel erg rebelleren in mijn puberteit. En dan ben ik... Oh, wat ga ik zeggen? Dan ben ik ook nog eens grote fan van Ajax. Sorry voor alle Feyenoord en zo. Maar dan ging ik wel eens mee om met de fanatieke supporters... mijn agressie te uiten. Een uitlaatklep. Ja. En hoe deed je dat? Dat deed ik door zingen op het vak. Maar dat ging ook wel eens... In de stad ging het wel eens een keertje los. Maar dat was gewoon in de puberteit. Los op spullen? Nee, het was gewoon... Nou, dat is hooligans, zeg maar. Weet je wel, dat soort dingen. Nou ja, hooligans gaan we dus los op spullen. Nou, ik begrijp dat je dat zegt. Maar echte hooligans gaan los op hooligans. Die zoeken elkaar op. Dus vechtpartijen? Ja, dat soort dingen. En maar puur om... En dat werkt hetzelfde als bij boksen in een sportschool. Dat werkte voor mij op een gegeven moment hetzelfde als bij boksen in een sportschool. Daarom doe ik het ook niet meer, al heel lang niet meer. En sport ik nu vooral. Maar die uitlaatklep, om die boosheid of agressie uit je lichaam te krijgen, zeg maar. Dus... Maar het was niet jouw boosheid? Nee, precies. Maar ik moest er wel mee dealen. En dat maakte mij dus... gefrustreerd, omdat ik dus een hele hoop voelde... en ik wist niet waar het vandaan kwam. Maar het moest er wel uit. Want als ik het niet uitgooide, dan was ik gewoon een tikkende tijdbom. En op een gegeven moment gaf ik mezelf ook de schuld. Van, kom op, ik doe het zelf. En het is maar op een gegeven moment kom ik naar de theaterschool... en er waren een aantal docenten waar ik wel heel goed mee kon. Die waren niet zo autoritair. Die waren eigenlijk een soort van therapeut... En die gingen dus bij mij op bepaalde punten drukken. En mij spiegelen. En mij vragen stellen waarvan ze het antwoord al wisten... maar ze wilden dat ik het wist. En op een gegeven moment veranderde mijn perspectief op dingen... en werd mijn boosheid... kon ik het zien als energie... en kon ik het anders inzetten. Mocht ik monologen schrijven, mocht ik theaterstukjes maken... wat daarover ging... Mocht ik liedjes zingen, wat ik nooit deed, zat ik in de balletles ineens... wat ook bepaalde spanningen eraf haalde. Terwijl ik helemaal niet een balletdanser ben. Maar dat soort dingen, ze gaven me andere tools of zo. En toen dacht ik, wacht even. Dus datgene wat mij altijd heeft belemmerd... waar ik op verkeerde plekken mijn uitlaatklep zocht... kan het dus ook door middel van kunst of kan het ook door middel van... dansen en mezelf op die manier expressie, zeg maar, weet je wel. Is dat jouw verzet? Ja. Dat is mijn verzet. Dat uiten door middel van kunst. Want ik doe niemand pijn. Maar ik vertel wel hetzelfde als wat mijn vader en mijn opa ooit vroegen. Dus ik laat die wapens lekker weg. En ik zie mezelf als een soort van wapen. Mijn talenten zie ik als wapens. En die gebruik ik om... Mijn opa en mijn vader wilden alleen maar aandacht. Die wilden alleen maar gehoord worden, gezien Iedereen worden. Iedereen wil gezien toch? Worden. Ja, dat is het als mens, toch? En toen dacht ik... maar ik kan het ook doen. Ik kan het ook doen als ik gewoon een liedje zing. En mijn verhaal vertel in dat liedje. Dan gaan mensen ook luisteren. En heb ik hun aandacht. En heb ik verteld wat er op mijn hart ligt. En beweegt het bij hen ook weer iets. Dat is ideaal. Niemand gaat dood. Niemand krijgt extra trauma's. Het ontroert, zeg maar. En dat had ik nog nooit eerder gezien. Dus dat was voor mij een hele omwenteling, zeg maar. Om dat anders te kunnen zien door zo'n theaterschool. Dus mijn puberteit was rebels. En toen ik 19 was, ging ik dus naar de theaterschool. En toen draaide dat om. Ja. Is er genoeg werk in Nederland voor een Molukse acteur? Want als ik. Je speelt wel vaak de Molukker. Ja. Of de Mexicaan. Oh, daar kan je ook voor door. Ja, echt. Het is bizar. Spreek je Spaans? Nee, maar als je dat wilt, dan doe ik het hoor. Ja. Maar nee, er is helaas niet heel veel werk voor een Molukse acteur. En dat heeft te maken met dat ze gewoon heel vaak met typecasting bezig gaan. Maar we zitten gelukkig. Nog altijd veel te laat, maar gelukkig zitten we nu wel in een soort van tijd waarin er ruimte is voor andere perspectieven en andere verhalen. Dat zien we terug op tv ook. Genoeg series, See Him, Mokromafia. Ik moet nog een paar films noemen waarvan ik nu de beelden voor zie, maar ik ben titels kwijt. Maar er zijn genoeg films met heel veel kleur. Maar nog steeds niet heel veel over Molukkers. Ja, ik vraag me ook af, moet het over Molukkers gaan? Nou ja, waarom kan jij niet gewoon Bob de tandarts zijn? Ik zou heel graag een keer Willem de registeraccountant zijn. Heel graag. Heel graag. En ik weet ook dat ik kan. Ik weet ook dat ik het echt zou murderen. Maar ja, dan moet er wel iemand zijn die dat ook voor zich ziet. En wat dat betreft zitten we nog best wel veel vast in bepaalde plaatjes die we hebben meegekregen. Over hoe het eruit moet zien. En het ligt naar mijn idee niet zozeer bij de castingbureaus, maar eerder bij de mensen die het geld schieten. Die daar gewoon een bepaald beeld bij hebben. Een te simpel idee. Wat zeg je? Een te simpel idee. Ja, een te doorsnee idee. Een te plat. Een registeraccountant is wit. Ja, dat soort dingen. Terwijl mijn schoonvader is registeraccountant al hoeveel, 10 jaar lang. En die doet het echt goed. Nou ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, des te meer Molukse registeraccountants, des te groter jouw kans om ooit een registeraccountant te spelen. Dat klopt. Nou ja, ik weet toevallig dat er nu een telefilm gemaakt gaat worden. Poelang heet het, Naar Huis. Is een telefilm. En dat is een Molukse verhaal. En het is niet politiek of iets, maar gewoon een verhaal over een vader en een dochter die teruggaan, Poelang, terug naar huis gaan, naar de Molukse wijk. En daar dingen meemaken. Hartstikke fijn, dat kan gewoon. Jij hebt het ook gedaan. Wat zeg je? Jij hebt dat ook gedaan. Met? Terug naar de Molukse wijk. Ja, klopt. Hoor, een bruggetje, hè? Ja, goed, dank je. Fijn dat je hem ziet. Nee, maar het is toch zo, je bent een tijdje weg geweest uit de Molukse gemeenschap? Ja, dat klopt. Dat was mijn theatertijd dat ik wegging uit de wijk. Want als kind woonde je gewoon tussen je Molukse vriendjes en vriendinnetjes. Het was gewoon één grote huiskamer. Er hingen altijd touwtjes door de deur. Het is eigenlijk een volksbuurt. Dus je had gewoon touwtjes door de brievenbus. Je kon binnenlopen waar je wilde, achterlangs of door het touwtje aan de voorkant. Je kon om 5 uur, tussen 5 en 6 kon je aanschuiven waar je maar wilde. Iedereen kreeg gewoon eten. Je kon gewoon hoppen. Kijken waar is het eten, ja, het lekkerst vanavond. Je kon hoppen. Je kon hebben. Bij tante die is het lekker, maar bij tante die ook lekker. Dan ga ik eerst hier en dan ga ik daarna daar. Dat kon gewoon. Dat was gewoon normaal. Dat is een paradijs voor een kind. Ja, voor een kind wel. En er werd ook gewoon op je gelet. Er werd naar je gekeken. Er werd voor je gezorgd als je gevallen was. En je had een schaafwond. Dan kon je waar dan ook terecht voor een pleister. Zo was het, zeg maar, zo'n huiskamer. Dus er werd echt op je gelet. Maar op een bepaalde leeftijd, als je dus gaat puberen, wordt dat op je gelet, wordt sociale controle. Dus benauwend. En dan, ik kon het niet meer zo goed waarderen. Dat mensen op me gingen letten. Of dat er overal wat van gevonden werd, door wie dan ook. Dat ik dacht, joh, ik ben weg hier. En toen ben ik weggegaan. Toen ging ik gewoon even de Randstad in en zo. Ga je het dan herwaarderen? Ja, doordat je andere culturen leert kennen, leer je dus ook je eigen cultuur kennen. Want dat wat normaal was voor mij, bleek dus helemaal niet zo normaal in de rest van de wereld. Of heel veel gelijkenissen met bepaalde culturen, waardoor ik bewust van werd van wow, oh, dit is niet per se Molukse. Dit is gewoon, oké, het werkt het zo. Menselijk. Ja, menselijk bijvoorbeeld. Of, maar Suriname doen dat ook zo op die manier. Zou dat iets te maken hebben met een bepaalde koloniale verleden misschien? Naar de kerk gaan op zondag bijvoorbeeld. Dat soort dingen, weet je wel? Dus alles wat voor mij normaal was, dat kon ik pas waarderen toen ik er eenmaal uit was. En toen ik klaar was met mijn reis buiten de Molukse wijk, toen dacht ik, ik wil weer terug. Ik wil weer terug naar die plek waar ik me ooit zo thuis voelde. En ik wil nu datgene wat ik hier heb verzameld in die reis onderweg, wil ik weer delen met de jongeren die daar nu net als ik toen tegenaan botsten tegen die sociale controle. Maar dan wil ik ze ook laten weten dat het daarbuiten ook gewoon chill is, zeg maar. Je zegt ook in de documentaire je opa's. Mm-hmm. Ze zijn altijd mens gebleven. Ze zijn altijd trouw gebleven aan hun identiteit. Als je alles ontnomen wordt, wat je overhoudt, is je cultuur. Je adat. Ja. Dat is van jou. Ja. Je adat. Ja, De leefgewoonte, zeg maar. Je normen en waarden. De regels die we hebben in onze cultuur. Dat zijn bepaalde dingen die... Zoiets als aan de oudste vragen of je een documentaire mag maken. Ja, precies. Dat zijn bepaalde leefregels. Die hebben ze behouden, gelukkig. Want het is in die 350 jaar tijd van kolonisatie is er heel veel weggehaald van ons. Niet alleen fysieke dingen, maar ook gewoon onze namen. Als je kijkt naar veel Molukse gezinnen, bijvoorbeeld bij mijn familie. Johanna, Annabel, Josephine. Best Nederlands, hè? Hartstikke Nederlands. Tommy, weet je wel? Dat je denkt, hoe de hel kan dat? En er zit gewoon een bepaalde gedachte achter. Want destijds was het gewoon... Je werd beloond als je je gedroeg als de onderdrukker. Dus als je je oude geloof weglaat en christen wordt... dan krijg je een betere functie. Als je je oude namen wegdoet en de namen neemt die zo staan in de Bijbel... dan krijg je een betere functie. Dus je werd, zeg maar, beloond voor het wegzetten van jezelf. Voor wit gedrag. Ja, daar werd men voor beloond. Dat is best wel een heftig ding. En dat systeem, die mechanisme van mezelf wegzetten... zodat ik beloond word, omdat ik me moet voordoen als de ander... dat zit er tot de dag van vandaag in. Wij noemen dat zelf bescheidenheid. Maar eigenlijk is dat gewoon jezelf wegcijferen, wegpoetsen. En maar gewoon proberen te passen in het plaatje wat op dat moment het plaatje is. Heb jij dat ook nog? Chameleongedrag. Gelukkig niet meer. Nee, gelukkig niet meer. Het heeft wel lang geduurd, hoor. Kan ik je wel zeggen. Het heeft wel lang geduurd, maar gelukkig niet meer. Nee, ik weet wel dat ik er gewoon mag zijn. En dat dat juist iets is wat de wereld ook weer een beetje mooier maakt. Het zou me allemaal hetzelfde zijn, zeg. Hartstikke saai, toch? Ja. Ergens in je documentaire zeg je ook... het hoeft niet allemaal ieder voor zich. In de eerste plaats zijn we mens. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Dus ergens zijn we ook wel een beetje hetzelfde. Ja, we zijn allemaal mens. En ieder op zijn eigen manier uniek. Dat is, we hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. Maar we zijn wel allemaal mens. En ik denk dat we dat soms vergeten. Die labels en die vakjes en die vooroordelen... die zorgen ervoor dat we elkaar niet meer zien als mens. Maar als... gevaar of vijand of potentiële baneninpikker. Dat soort dingen, weet je wel? Terwijl ik denk van, ja, hallo. We zijn mensen. We zijn als eerst mens. Laten we onze menselijkheid eerst even spreken... in plaats van dat we gelijk met de hak in de grond in de aanval gaan... om dat te verdedigen wat van ons is. Doe eens rustig, weet je wel? Dus ja... In eerste instantie zijn we mens. En is het een... Is een belangrijk ding, denk ik. Ja. Ja. Als de dag komt dat jij de oudste man in de familie bent... Ja. Ga je dan op de Molukken wonen? Want er is daar een huis. Ja, waarvan klopt. Je zegt, van dat is... Klopt, er is daar een voor huis. Voor mijn kinderen en hun kinderen. Ja. En hun kinderen. Ja. En hun kinderen. Er is daar een huis. Er is daar ook heel veel land nog. En ik hoop dat het ooit een keer kan. Dat ik met mijn gezin naar de Molukken kan. Ik zie het wel voor me om half jaar hier te wonen, half jaar daar. Dat gun ik mezelf ook wel. Je hebt gezien wat het doet met mij als ik daar rondloop. Rechterop. Ja, toch? Dus wie gunt zichzelf dat niet? Dat is bijna als het winnen van de jackpot. Maar ik zou het wel in de toekomst zou ik dat wel willen, ja. Goed zo. Ja. Dankjewel, Younous. De film Kleinkinderen van de Oost is nog tot en met 1 april... in verschillende bioscopen in Den Haag te zien... tijdens het Movies That Matter Festival. En vanaf 6 april draait het documentaire ook elders in het land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze aflevering en alle andere afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Abonneren hierop kan in elke podcast-app. Straks is Misha te horen en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. En dan is actrice en schrijfster Nyung Dam mijn gast. We gaan het onder andere hebben over haar nieuwste roman Definitie van Liefde. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.